किसको यहाँ भला समझा, हमने क्या समझा तुमने क्या समझा, बेवफा हमने तुमको समझा सनम, तुमने हमको ही बेवफा समझा। झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो, झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो, दिल है नाजुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो, झूठे सिर्फ एक रस्म निभाने को तो आया ना करो, दिल है नाजुक इसे तुम ऐसे दुखा